إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون ndugu zangu waislamu ibadallah watu wengi wanafahamu na wanakwenda mbio kutafuta as-saada as-saada furaha ya kweli na utulivu wa nafsi na wapo waliodhani ya kwamba furaha ya kweli ipo katika kukusanya mali na kula wengine wakadhani kwamba watapata furaha ya kweli katika vyeo na manasib mbalimbali na wapo waliona kwamba wafikie jambo hilo watafikia katika jambo hilo hata kupitia njia za haramu wafike katika kupata matakwa ya kilimwengu miongoni mwa utajiri au vyeo hata kupitia njia ya maasiya akidhani ya kwamba utukufu na furaha ya kweli kwa mwanadamu ipo katika sehemu hizo na uhalisia si hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka jambo hilo katika takwa katika imani ya kweli na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama Allah ta'ala anavyosema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima enyi ambao waamini اتقوا الله مcheni Allah muogopeni Allah kwa kufanya amri zake kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake waqulu qawlan sadida nasemeni maneno ya kweli faida yake ni nini Allah subhanahu wa ta'ala anasema yuslih lakum a'malakum Allah yuwaffiqukum lil'a'mali s-salihah atawafikisha nyi Allah kwenye kutenda amali njema mkimcha Allah na mkawa wa kweli maneno yenu ya kweli Allah katika faida atayowapa ni kuwafikisha katika kutenda matendo mema kadhalik na kukubali amali zenu kama qala ibn Abbas radiyallahu anhuma وتقبل حسناتكم ان الله تتقبل matendo yenu mema mlioyafanya. Hakuna jambo kubwa ambalo mtu ataishi kwa raha na furaha katika ulimwengu huu kama Allah subhanahu wa ta'ala kukubali amali ambazo anafanya. Na hakuna mtu anaishi kwa dhiki, hata kama ana mali kwa dhahir, akawa mtu anafanya amali ambazo ni mbovu, haziafikiani na sunna na kitabu na sunna, Allah subhanahu wa ta'ala hakawa hajazikubali amali kama zile. Na hivyo ndivyo wanavyosema wanawachuoni. Yaqulu Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-imanu billahi wa rasulihi, kumwamini Allah, kuwa na imani ya kuamini Allah na mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwa jima'u as-sa'ada, ndiyo mkusanyiko wa furaha ya kweli. Mahala ambapo furaha ya kweli saada imekusanyika ni katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huwa jima'u as-sa'ada wa asluha, ndiyo mahala ilipokusanyika saada, utukufu na furaha ya kweli, na hapo ndiyo asili yake. Ukiutaka utukufu na saada, basi muamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kweli na muamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalik yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, at-tawhid tawhidi yaftahu bab al-khair, inafungua mlango wa khairi. Tauhidi ndiyo inayofungua mlango wa khairi, wasurur na furaha ya kweli, waladha na ladha, mtu akajisikia raha hata kama hana pesa ndururu mfukoni, lakini kwa sababu ana tauhidi anaona raha. Walfarah na furaha inaletwa na mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi ya kweli. Wayaqulu shair, na kama anavyosema mshairi, anasema walastu ara saadata jam'a malin, na mimi sikuona utukufu na furaha ya kweli ipo katika kukusanya mali. Walakin attaqiya huwa as-sa'idu, lakini attaqi mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiyo mwenye furaha ya kweli na huyo ndiyo mtukufu. Fataqwa Allahi khairu zadi dhukran, taqwa ya Allah ndo zawadi, andao lililokuwa bora kwa kubakia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda Allahi lil atqiyai mazidu, na mbele ya Allah watapata wale wenye kumcha Allah mazid. Lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، ndugu zangu waislamu yenye waje wa Allah، Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utukufu wa mtu mwanadamu na furaha ya kweli katika takwa Allah، kadhalika katika amal، katika al-a'mal as-salihat، katika matendo mema pia Allah ameliweka jambo hilo mahala hapa. Yaqulullahu ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema man amila salihan, yoyote mwenye kutenda jema lolote, min dhakarin au untha, awe mwanamme au mwanamke, wa huwa mu'min, na hali ya kuwa yeye ni muumini, kwa sababu sharti la kukubaliwa amal kuwa na iman muislam. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, jawabu lake ni hilo, tutampa yeye hayatan tayyiba. Ma hiya alhayatu tayyiba, hal hayatu tayyiba ni nini? Wanawachuoni wanaeleza tafsiri mbalimbali wakielezea maana alhayatu tayyiba. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema katika tafsiri yake, alhayatu tayyiba, maisha mazuri, tashmalu wujuha raha, inakusanya aina mbalimbali za raha, min ayi jihatin kanat, kutoka upande wowote ule, aina mbalimbali, si kitu maalumu kwamba labda mwenye pesa tu ndio huyo ana hayatan tayyiba, aina mbalimbali za raha. Bali Ibn Abbas na kundi kubwa katika maulamaa ka sahaba wanasema, annaha arrizqu alhalal at-tayyib, ni riziki ya halali iliyo nzuri. Mwenye kumcha Allah, Allah akaweka jambo la hayatan tayyiba, maisha mazuri na raha yenye kuendelea katika dunia na akhira, ni mtu kutenda matendo mema, awe mwanamke au mwanamme. Allah subhanahu wa ta'ala hata kudhalilisha kwa sababu wewe umeshika dini na upo upande wa dini. Kadhalika yaqulu Allahu ta'ala, Allah anasema, faman ittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa, na yeyote atayefuata muongozo wangu, uongofu wangu Qur'an, fala yadhillu wala yashqa, hatotaabika hatapotea katika hii dunia, wala yashqa, na wala hatataabika huko akhira. Yaqulu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tadhammana Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amechukua dhamana, azza wa jal, Allah amechukua dhamana, liman qara'a al-Qur'an, kwa yule ambaye ataisoma Qur'an, wa amila bima fi, na akafanyia kazi yaliyo ndani yake, wa amila ma fi, na akafanyia kazi yale yaliyo ndani ya Qur'an, alla yadhilla fi dunya, ya kwamba hatapotea katika dunia, hatadhalilika. Mtu yoyote atayeshika Qur'an akaisoma na akaifanyia kazi, wallahi hatadhalilika katika huu ulimwengu, wala yashqa fil akhirah, na wala hatataabika huko akhira, ati kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa kushika dini. Kuna watu wanajidhalilisha wenyewe, wanaona labda mtu kushika dini utapata vitu vya watu, kwa sababu wewe umesoma, kwa sababu wewe utazungumza mbele za watu, watu wana vitu vyao na wewe una jambo lako. Kuna watu walichagua mali, wewe ukachagua mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angalia sira ya watu walio kama wewe, angalia al-anbiya, angalia as-salihun, na watu walioshika nafasi kama yako walikuwaje katika maisha yao. Bali wanawachuoni ambao unanukuu kauli zao, amesema fulani, amesema fulani, kwani huangalii katika maisha waliishi vipi? Pia hauwezi kudhalilika. Wamekufa wanawachuoni, hawana familia, hawajaoa, hawana watoto, wameiacha vitabu walivyoandika, hawakuwa matajiri. Lakini angalia, kila siku watu wanashughulikia maneno yao, wanaandika, wanasherehesha, wanawarehemu. Mtu akamtaja babu yake na baba yake, asiseme rahimahullah, lakini akamtaja mwana wa chuoni alimamu Shafi, alimamu Ahmad bin Hanbal na wengine katika aima ambao huhusiani nao kwa karibu, kwa mbali wala karibu, lakini ukasema rahimahullah kwa sababu ya turathi walioiacha. Hawakuacha mali wale. Na waangalieni watu wanaoacha mali wanakuwaje, na watu walioacha ilmu wakoje. Utukufu upo katika dini, na ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, kullu sharrin fil alam, shari yoyote ulimwenguni inayotokea, mukhtasum bil ibad, ambayo inahusika na waja, yani inamuhusu mja, shari hiyo, fasababuhu, sababu yake ni nini? Mukhalafatu rasul, kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na raha iko wapi? Kwenye kumwafiki Mtume sallallahu alayhi wasallam, awil jahlu, au kwa sababu ya ujinga, bima jaa bi, kwa kile alichokuja nacho mtu hakijui. Lau kama mtu apewe dunia nzima lakini afahamu risala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, haambiwi yupo katika raha mtu huyo. Na hiyo ndiyo maana tafsiri aliyohitaja al-Imam Ibn Kathir kwamba katika ile aya inaposema faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri, na yeyote ambaye atapuuzia Qur'ani yangu, mawaidha yangu, yakatajwa maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akapuuzia, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, atapata yeye maisha ya dhiki, ma'ishatan danka. Al-Imam Ibn Kathir anasema ay fi dunya, katika dunia, fala tumanina tala, wala hatopata utulivu wa nafsi, wala nshiraha li sadri, wala hatopata ukunjufu wa kifua chake, bal sadruhu dhayiqun, bali kifua chake kitakuwa kina dhiki, harajun li dhalali, kina tabu sana kwa sababu ya upotevu alionao, wa in tanama dhahiru, hata kama itokana mtu ana neema dhahiri yake. Dhahiri ni mtu ana neema, dhahiri yake ni neema, ana mali, anakaa mahala pazuri, walabisa masha, akavaa anachotaka, wa akala masha, akala anachotaka, wasakana haithu sha, na akaishi mahala anapotaka. Atahama mtaa huu akikaa miaka miwili, hataki mtaa huu, ashauzoea sana, familia atakayehame akae mtaa mwingine, atamaliza mitaa yote. Lakini anasema fahuwa fi qalaqin, atakuwa bado anajiekejeke la roho, roho yake haijatulizana, wa haira, na atakuwa ni mtu wa kutangatanga. Fala yazalu fi ribatin yataraddadu, ataendelea kutangatanga katika shaka aliyonayo. Na hayo ndiyo maisha tandhanka. Hajaambiwa mtu asiye na pesa. Allah atakupa maisha ya dhiki. Mali unayo, waangalie watu, mtu tajiri ana kila kitu, lakini angalia unazitumia vipi mali zako. Wangapi katika wanawake wana mali, Allah subhanahu wa ta'ala ameondolea raha ya dunia, hawawezi kuishi na waume pamoja na mali yaliyonayo, hakuna raha ya namna hiyo, kwa sababu mtu ametoka katika utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, watu wote wanaotafuta as-saada, furaha ya kweli, ipo katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuisoma Qur'an na kuifahamu na kufanyia kazi yaliyo ndani yake. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.